Yeah. Shit!

pięknie bangla. Kolejna fraszka i już nie ogarniam. Jesteś tak ładna, chcę cię widzieć w majtkach. Powiedz koleżankom, narka, narka, narka, narka, narka. Szukamy tych przygód co weekend. Lubię domówki, smakuje to życie. Przechylam kolejny kieliszek za błędy, których już nie policz. Nie wiem co to stabilizacja. Kupuję flaszkę, kamerę, akcja. Kolejny weekend znów nie ogarniam. Gdzie mój hajs? Halo, barman. Szoty, szoty jak na kantrą. Polane szkło, więc let's go. Jeszcze chyba nie wybiła dziesiąta. Ja najebany tańczę jak John Travolta. Jebać plany, najlepszy spontan. Ojebana domówka, ale kto to posprząta? Nie chcę sprawdzać stanu konta. Znowu rebę, dojść tam, mocha. Co za balet, to jest niesłychane. Po robocie jakoś trzeba się wyszaleć. To nie tak, że ja nie mam manier. Ja po prostu mam wyjebane. Jakoś sobie daję radę. Mów co chcesz, ja się dobrze bawię. Mów co chcesz, ja się dobrze bawię. Mów co chcesz, ja się dobrze bawię. Kolejna najba, wszystko pięknie banka. Kolejna fraszka i już nie ogarniam. Jesteś tak ładna, chcę cię widzieć w majtkach. Powiedz koleżankom, narka, narka, narka, narka, narka. Ale kac, nie mam siły, nie piję bez powodu imieniny. Miałem nie myśleć co za katastrofa, nie ma czasu na trzeźwość, no bo dziś sobota. Dziś z ekipą odwiedzamy klubik, mój portfel od dawna już tego nie lubi. Kto postawi wierzę dwoich ludzi, najwyżej monopol, pełen ludzik. Dobra, dzisiaj trzeba by coś wyrwać, odwiedzić jakąś dziurę jak dentysta. Cześć mała, jesteś serio, śliszcza, chodź zatańczyć, potem ci postawię drinka. Kręcisz czułkiem, jesteś taka hot, chciałbym mieć cię tu każdy gość. Czuję baby, że masz co coś, spokojnie, przed nami cała noc. Wiesz, nie chodzi mi tylko o seks, nie wierzysz? Spytaj moich ex, no nie, kurwa, znowu zjebałem. Proszę kochanie, nie uciekaj, ja tylko żartowałem. Kościa jak zwykle, wkurwiony na barze, bez hajsu, dziewczyny mam wyjebane. Mów co chcesz, ja się dobrze bawię. Mów co chcesz, ja się dobrze bawię. Kolejna najba, wszystko pięknie bangla. Kolejna fraszka i już nie ogarniam. Jesteś tak ładna, chcę cię widzieć w majtkach. Powiedz koleżankom, narka, narka, narka, narka, narka. Jesteś jedną z tych, dla których mogę przestać pić. Mam niezły plan na dziś, kolacja, świetny, romantyczny film. Tylko my sami we dwoje, to będzie wyjątkowe. Wiesz co dla ciebie zrobię, chcesz, to ci opowiem. Dam ci najpiękniejszy bukiet już z napisem. Już na zawsze będę tu. Zabiorę cię wszędzie tam, gdzie chcesz. Mediolan, Paryż, koło brzeg też. Góry czy morze, słońce czy deszcz. Wszystko czego tylko chcesz. Mam duszę romantyka, ale lubię polecieć melanż. Nieraz też bywa chamski, ale tylko nieraz. Mała, nie lubię kłamstwa. Proszę, bądź ze mną szczera, bo jak cię rzucę, to nie wrócę. Już jak bumerang. Chcę poczuć twój szybki oddech, kiedy znowu leżymy razem. Chcę, żeby było cudownie, kiedy znowu robimy to razem. Chcę patrzeć w twoje oczy, widzieć tam cząstkę mnie. Proszę, daj się zaskoczyć, skarbie, dobrze wiesz, że jesteś najlepsza z tych najlepszych. No i wiesz, że ja nie chcę tego spieprzyć. I jak we śnie zabiorę cię, gdzie zechcesz, dam ci wszystko. Wszystko co najlepsze. Lubię kiedy robisz, gdy leżysz nago pode mną. To nie czas i miejsce na łzy. Nie jest mi wszystko jedno. Każdy ma gorsze dni. Nieraz kurwiam się zbyt często. Liczysz się tylko ty. Chociaż rozum, że nie jest lekko. Muszę ci udowodnić, że jestem inny niż oni. Nie chodzi tylko o seks, nawet gdy reszta się pierdoli. Chcę z tobą dzielić czas, spełnić szalony plan. Chcę z tobą zwiedzać świat, czuć, że jestem zakochany. Lubię twój uśmiech, gdy znowu patrzysz na mnie. A wszystko wokół jest takie niereal. Więc proszę powiedz mi, że już na zawsze będziesz. Przed nami tyle chwil, bo dobrze wiesz, że jesteś najlepsza z tych najlepszych. No i wiesz, że ja nie chcę tego spieprzyć. I jak we śnie zabiorę cię, gdzie zechcesz, dam ci wszystko. Wszystko co najlepsze. Wszystko, wszystko co najlepsze. Dam ci wszystko. Wszystko co najlepsze. Dam ci wszystko. Wszystko to najlepsze, dam ci wszystko. Nie zaczynamy się. Body look good, good girl, you'll ever be winning it. Turn it up right, girl, you'll never be dimming it. Shake up your money, cause you're in your element. Body, body, we take up a permanent president. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Trumpets blow. When you bubbly, bubbly. Serious thing, it's on a comedy, comedy. Man, them say you have the comedy, comedy. So me won't get someone come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friends and then double, double. Girl, so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Shake up your body, cause you're in your element. Body, body, me take up a permanent residence. Sound the trumpets. Sound the trumpets. Don't make your body come in over, you're spinning it. Don't make your body come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. We'll be right back.